Stolicy Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 27 października. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Rosja krytycznie o ukraińskich wyborach, ale Moskwa prawdopodobnie uzna głosowanie. 25 europejskich banków nie przeszło testów na wypadek kryzysu. Polskie banki trzymają się dobrze. Po 13 latach brytyjska armia zakończyła misję bojową w Afganistanie, choć dalej będzie szkolić afgańskie siły. Wybory na Ukrainie to kolejna próba legitymizacji zbrojnego przewrotu i nielegalnego przejęcia władzy. Takie opinie przeważają w Rosji. Krytycznie oceniają głosowanie i komentatorzy, i politycy. Na anektowanym przez Rosję Krymie o ukraińskich wyborach wspominano tylko tyle, ile miejsca poświęcono im w rosyjskich mediach. Na Półwyspie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Tylko nieliczni mieszkańcy Półwyspu zdecydowali się przekroczyć granicę, aby wziąć udział w głosowaniu. Większość przypominała, że gdyby nie rosyjska aneksja na Półwyspie, doszłoby do takiej sytuacji jak w Donbasie. Już wcześniej szef administracji Kremla Siergiej Iwanow zapowiedział, że Rosja uzna wyniki wyborów na Ukrainie, ale przypomniał, że każdy naród ma prawo do decydowania o swoich losach. Takie stwierdzenia sugerują, że Moskwa może również uznać wybory zapowiedziane przez prorosyjskich separatystów Donbasu na 2 listopada. Tymczasem samozwańczy wicepremier separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Andrii Purgin nazwał ukraińskie wybory farsą. Wybory niczego nie zmieniły, ugruntowały tylko tę konfigurację władzy, która niczego dobrego Ukrainie nie przyniosła. Tak ocenił ukraińskie wybory szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Aleksiej Puszkow. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dobra ocena pracy polskich banków poradziłyby sobie w kryzysie. Świadczą o tym wczorajsze wyniki krajowych stres testów, jakie na 15 bankach przeprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego. Badanie pokazało, że bezpieczeństwo pieniędzy klientów jest wysokie, ocenia Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. To może pozytywnie wpływać na rating Polski, a więc na koszty obsługi polskiego zadłużenia. One mogą być niższe. One oznaczają, że polskie banki będą miały większą wiarygodność, a więc ewentualne pozyskanie kapitału powinno być tańsze, więc także dogodniejsze warunki finansowania rozwoju. Swoje wyniki testów wytrzymałościowych na 130 bankach przedstawił wczoraj Europejski Bank Centralny. Wynik jest lepszy niż się spodziewano. W sytuacji powrotu kryzysu finansowego nie poradziłoby sobie tylko 25 banków w strefie euro, głównie z południa Europy. Testy miały wykazać, czy w przypadku nagłego załamania koniunktury pozostanie im wystarczająco dużo własnego kapitału, aby nie upaść. Europejski Bank Centralny podkreśla, że rzeczywiście zagrożonych jest 13 instytucji finansowych, którym brakuje łącznie około 10 miliardów euro. Kilkanaście banków z negatywną oceną już w czasie testów zaczęło naprawiać swoje finanse. Brytyjska armia zakończyła swoją 13-letnią misję bojową w Afganistanie. Przekazała armii afgańskiej bazę wojskową Camp Bastion w prowincji Helmand. W szczytowym okresie walk służyło w nim prawie 10 tysięcy Brytyjczyków. Z Londynu Grzegorz Dremer. Przez Camp Bastion wróciły też do kraju zwłoki większości spośród 453 żołnierzy brytyjskich poległych w Afganistanie. Brytyjskie media zadają dziś pytanie, czy była to słuszna ofiara. Kiedy w 2006 roku Wielka Brytania przejęła odpowiedzialność za prowincję Helmand, ówczesny minister obrony John Reid mówił: najchętniej wyjedziemy stąd za 3 lata, nie oddając ani jednego wystrzału. Jak się rychło okazało, były to fałszywe nadzieje. Przez 8 następnych lat, w miarę jak rosła liczba poległych, brytyjska generalicja wytykała rządowi błędy polityczne oraz niedostatki w wyposażeniu i liczebności sił przeznaczonych do misji afgańskiej. W zeszłym tygodniu szef sztabu brytyjskich sił lądowych, generał Nick Carter, przyznał, że sytuacja w Helmandzie pozostaje nadal trudna. A obecny minister obrony, Michael Fallon, mówi BBC: talibowie są tam nadal. Nie mówimy, że zostali pokonani. Mówimy natomiast, że pozostawiamy w spadku Afganistan z demokratycznym rządem i własną armią, która ma lepsze szanse bronić bezpieczeństwa i dobrobytu swego narodu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Litwa uroczyście uruchomi dziś terminal gazowy, dzięki któremu chce się uniezależnić od Gazpromu. Ma on zapewnić alternatywne dostawy gazu i ułatwi prowadzenie negocjacji z rosyjskim koncernem. Zbudowany w Korei Południowej specjalny statek do transportu gazu Independence dziś rano wpłynie do portu w Kłajpedzie. Za pośrednictwem nowego terminalu Litwa będzie mogła importować ponad 4 miliardy metrów sześciennych skroplonego gazu rocznie. To zaspokoiłoby 3/4 zapotrzebowania Litwy, Łotwy i Estonii, które cały potrzebny surowiec importują obecnie z Rosji. Port w Kłajpedzie, w odróżnieniu od położonych dalej na północ portów nad Zatokami Ryską i Fińską, nie zamarza zimą. To był serwis Trójki. Jutro pogodniej i bez deszczu. Najwięcej słońca w centrum i na południu kraju. W Augustowie 7 stopni, w Krakowie 8, w Warszawie i Katowicach 10, w Trójmieście 11, w Poznaniu 12, w Szczecinie i Wrocławiu 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Katarzyna Pruchnicka. Jest 5 minut po północy. Prawdę mówiąc. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ponoć kłamiemy nawet kilkadziesiąt razy w tygodniu, a niektórzy nie potrafią bez kłamstwa przeżyć jednego dnia. Zwykle są to całkiem niewinne kłamstewka. Trochę przesadzamy, lekko koloryzujemy, wyolbrzymiamy nasze zalety albo przemilczamy niepowodzenia. Do czego kłamstwo jest nam potrzebne? Czy istnieje człowiek, który nigdy nie kłamał? A może wszelkie reguły życia społecznego runęłyby, gdybyśmy nagle wszyscy zaczęli mówić prawdę i tylko prawdę? Całą prawdę o kłamstwie odkryję już za chwilę w rozmowie z moimi gośćmi, a do państwa mam pytanie już teraz z prośbą o odwagę i szczerość. Co i komu dziś państwo powiedzieli, co nie do końca było zgodne z prawdą? 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, małpa.polskieradio.pl. Zapraszam do rozmowy. Chciałabym powtórzyć pytanie, które zadałam państwu. Pytanie brzmi, co państwo powiedzieli dziś, co nie do końca było zgodne z prawdą, i to samo pytanie chciałam zadać moim gościom, czyli pani Justynie Sarzyńskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dobry wieczór. I panu Marcelowi Falkiewiczowi z Pracowni Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to jak to było z tym kłamaniem dzisiaj u państwa? Tak, tak, pani Justyno, bardzo proszę. Właśnie szukam w pamięci, na pewno coś się zdarzyło, jak co dzień. No była taka mała rzecz, rzeczywiście. Rano obudził mnie telefon. Zostałam zapytana, czy ten telefon mnie obudził, i skłamałam i powiedziałam, że oczywiście nie, już od dłuższego czasu jestem na nogach, ale to takie drobne kłamstwo. To kłamstwo, na które ja nigdy nie zwracałam uwagi, ale faktycznie często zdarza mi się w ten sposób odpowiadać na bardzo proste pytanie. A pan? Usiłuję sobie przypomnieć, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żebym akurat dzisiaj zdarzyło mi się kłamać. Ale mogę sobie przypomnieć, tak, oczywiście, ale oczywiście takie sytuacje sobie przypominam z poprzednich dni, kiedy to jakaś osoba bezdomna, czy też panowie siedzący pod sklepem podchodzą i proszą o drobne, i oczywiście dostają informację taką, że drobnych nie posiadam, co oczywiście jest nieprawdą. Ja miałam dość podobne kłamstwo. Dzisiaj taki pan też, to ja tak, żeby solidarnie też przyznam się do jednego kłamstwa, zaczepił mnie jeden pan dziś na ulicy. Podejrzewałam, że może poprosić o drobne. Ja nie miałam ochoty z nim rozmawiać. Bardzo go przeprosiłam i powiedziałam, że się śpieszę, co nie było prawdą, bo mogłam z nim zamienić parę słów i mogłam, no miałam czas na wygrzebanie tych drobnych z kieszeni, czego staram się nie robić, tak już szczerze mówiąc. No dobrze, to po tym wyznaniu na początek czujemy się oczyszczeni i możemy zacząć rozmowę, prawdziwą rozmowę o kłamstwie. Zaczniemy od definicji? Tak, możemy zacząć od definicji. Oczywiście próbowano definiować kłamstwo na różne sposoby, natomiast taką najbardziej intuicyjną i wydaje mi się najbardziej użyteczną definicją jest to akt, manipulacji informacją, czy też wypowiedzią w taki sposób, aby odbiorca tej odpowiedzi był przekonany o czymś, o czym my wiemy, że jest to nieprawdziwe. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w tej definicji, to my musimy wiedzieć, że to, co mówimy, jest kłamstwem, tak? Tak, tak, to jest taką intencję. Mhm. I coś jeszcze? Tak, więc tutaj jest ważnym elementem celowość tego działania, ponieważ dosyć często zdarza się, że pewne fakty przedstawiamy, jesteśmy przekonani o tym, że faktycznie w taki sposób wyglądała sytuacja. Natomiast w rzeczywistości wyglądała ona nieco inaczej. To jest dosyć ważny problem w przypadku sądownictwa, gdzie powołuje się świadków, gdzie świadkowie są pytani o pewne fakty, które wydarzyły się, gdzie byli świadkami jakiegoś zdarzenia, czy to jakiegoś rabunku, czy też zabójstwa. I bardzo dużym problemem jest odróżnienie tego, co faktycznie się wydarzyło, a co jest interpretacją osoby. Nasza pamięć to jest pewien proces twórczy. My nie zapisujemy informacji jak na taśmie magnetofonowej, czy też na płycie. Nie jesteśmy w stanie jej odtworzyć w sposób idealny, ale przez cały czas aktywnie tworzymy, aktywnie konstruujemy te zdarzenia, w których uczestniczyliśmy, których byliśmy świadkami. Czyli to znaczy, że osoba może mówić coś, co nie jest prawdą, a może nie kłamać w efekcie, no bo jest przekonana, że tak właśnie było. Pani Justyno, po co kłamiemy? Takich celów mamy zazwyczaj całe mnóstwo. Przede wszystkim chyba kłamiemy, żeby nie sprawić komuś przykrości, albo żeby sprawić mu przyjemność. To są takie drobniejsze kłamstwa. Zdarza nam się też kłamać, żeby sprawić na kimś dobre wrażenie, żeby osiągnąć jakieś swoje cele, i tak bardziej właśnie egoistycznie. Jeżeli mamy jakiś cel, który chcemy osiągnąć za pomocą kłamania, no to już właśnie o takim egoizmie można powiedzieć. To są zwykle też kłamstwa troszkę większego kalibru niż takie zwykłe powiedzenie: o, pięknie dziś wyglądasz. Mm-hmm. Łatwiej jest nam skłamać bliskiej osobie czy komuś obcemu? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że mamy tutaj dwa czynniki, które się wzajemnie znoszą. Z jednej strony, z perspektywy osoby, która próbuje skłamać bliską osobę, to ułatwieniem jest to, że znamy tą osobę. Wiemy, czego ona oczekuje, jakie ma wyobrażenie na temat świata. Czyli wiemy, jakie kłamstwo powiedzieć, tak? O to chodzi. Tak, co by było wiarygodne dla tej osoby. Z drugiej strony, osoba, to działa też w drugą stronę, że osoba bliska dużo lepiej nas zna. Na przykład bardzo trudno jest mamę własną ukłamać, czy też rodziców. To bywa niemożliwe. Dlatego, że znają nas bardzo dobrze, bardzo subtelne oznaki, bardzo subtelne charakterystyki sytuacji, ponieważ no, osoby dorastające bardzo często kłamią po to, żeby uniknąć konsekwencji różnych swoich wybryków i rodzice się uczą tego. Ale jednocześnie dzieci też się uczą, w jaki sposób oszukiwać też rodziców i w jaki sposób ukrywać te rzeczy, które no, byłyby być może niewygodne, gdyby zostały odkryte. Okazało się, że nasze wyznania sprowokowały też słuchaczy. Dodzwonił się do nas pan Mariusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Mariuszu, to ja ponawiam pytanie. Znaczy ja domyślam się, że pan z takim wyznaniem właśnie do nas dzwoni. Komu i co pan dzisiaj nakłamał? Dzisiaj nikomu nie nakłamałem, ale zdanie pana specjalisty, tak, że zastanawiamy się, myślimy i dla mnie w momencie, kiedy myślimy o tym, żeby kogoś uszczęśliwić, to już zaczynamy kłamać. A, czyli zanim jeszcze to wypowiemy, już myśli są kłamstwem, tak, według pana? Tak, w momencie, kiedy myślimy, żeby kogoś uszczęśliwić, to jest to, tam uszczęśliwić, nie zaszkodzić. Mhm. To już w tym momencie jest to kłamstwo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Myśli też, w myślach też możemy kłamać? Sobie, komuś, nie wiem, myśląc coś? Oczywiście. Możemy sobie próbować przedstawić pewną sytuację. Możemy, zanim w ogóle podejmiemy jakiś akt kłamania, no, już mieć konkretną intencję, konkretny plan, jaki cel chcemy osiągnąć, jak, w jaki sposób przedstawić pewne informacje po to, żeby osiągnąć ten swój cel. I oczywiście w kontekście, to myślę, że to, co tutaj nasz słuchacz powiedział, to dotyczy nie tylko kłamania, nie tylko kłamstw, czy też wypowiedzi, które mają na celu uszczęśliwienie innej osoby, ale także wszelkich wypowiedzi, w których znamy kontekst i wiemy, co jest oczekiwane przez drugą osobę. Więc oczywiście w swoich myślach możemy tworzyć kłamstwo, ale to oczywiście nie oznacza, że nie mamy też gdzieś w głowie prawdy. A jak z kłamaniem tym osobom takim mniej znanym, albo na przykład przy pierwszym spotkaniu? Gdzieś wyczytałam, że przy pierwszych spotkaniach właśnie kłamiemy najwięcej. Jest to bardzo prawdopodobne, bo rzeczywiście bardzo dużo kłamiemy, żeby zrobić na kimś dobre wrażenie, a to najczęściej ma miejsce właśnie podczas takich pierwszych spotkań, więc rzeczywiście może tak być, że wtedy próbujemy przedstawić się pod troszkę innym kątem, bardziej dopasować się do osoby, z którą rozmawiamy, żeby właśnie wywrzeć pozytywne wrażenie. Można stwierdzić, że tak jest, że każdy z nas przy takim pierwszym spotkaniu kłamie? Gdzieś tam nie mówi do końca prawdy, trochę koloryzuje. Zawsze chcemy wywrzeć pozytywne wrażenie, więc jeżeli znajdujemy się w sytuacji pierwszego spotkania z inną osobą, czy to jest spotkanie w kontekście pracy, czy też jest to randka, to zawsze staramy się wywrzeć jak najbardziej pozytywne wrażenie. Oczywiście są osoby, które preferują szczerość, taką szczerość aż do bólu, ale myślę, że to niekoniecznie jest coś, czego oczekujemy w 100%. Pewnego rodzaju informacje, możemy oczekiwać, że pewnego rodzaju informacje będą szczere, ale musimy pamiętać o tym, że nie wszystkie wypowiedzi to są kłamstwa wprost. To czasami jest delikatne wyminięcie pewnych informacji, podkreślenie informacji, które są dla nas korzystne. I tym momencie prezentujemy jakoś rzeczywistość. Nie jest to dosłowny opis, nie jest to cały obraz, bo to wymaga oczywiście bliższego przyjrzenia się drugiej osobie. Natomiast jest to pewna manipulacja informacją. Tworzy obraz, który nie do końca jest zbieżny z rzeczywistością. Jak tak sobie myślę teraz o tym, to wydaje mi się, nie wiem, czy to nie jest za daleko posunięta teza, że w takie pierwsze spotkanie jest wpisane kłamstwo, że to jest niemożliwe, żeby powiedzieć całą prawdę, chociażby dlatego, że chcemy, nie znamy jeszcze tej drugiej osoby tak dobrze i chcemy, no nie chcemy po prostu mówić wszystkiego od razu. Można postawić taką tezę? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jest to społecznie przyjęte jako norma, że zwłaszcza ludzie, którzy mają już takie, powiedzmy, że większe doświadczenie związkowe w związkach tak interpersonalnych z innymi ludźmi, czy też w związkach romantycznych, to bardzo często w czasie takich rozmów, czy też rozmawiając na ten temat, pada takie stwierdzenie, że drugą osobę to trzeba dopiero poznać, że takie randki nie służą, że te randki nie służą temu, żeby osobę bardzo dobrze poznać i żeby od razu decydować się z nią zakładać rodzinę, że to przychodzi z czasem, dopiero w kontekście różnych sytuacji życiowych, w które osoby spotykają. To jest związane z tym, że ogólnie, tak jak wcześniej wspomniałem, ludzie dążą do tego, żeby zaprezentować się w jak najlepszym świetle. Praktycznie w każdym kontekście. To teraz z tego, przepraszam, momentu pierwszego spotkania wyjdźmy trochę szerzej. W reguły społeczne wpisane jest kłamstwo. Ja będę dzisiaj tym kłamstwem atakować, epatować. Będę próbowała znaleźć jej wszędzie i wszędzie wskazać, udowodnić. Mam nadzieję, że państwo mi w tym pomogą. Jest wpisane kłamstwo? Oczywiście, że tak. Jakieś takie codzienne relacje bez drobnych kłamstw wyglądałyby dość koszmarnie. Na przykład? No na przykład, gdybym weszła tutaj i powiedziała, że nie cieszę się z tego spotkania, ma pani beznadziejny głos i nie wiem, czy nie zasnę podczas najbliższych 2 godzin, ale to czy pewnie pani nie zapałałaby pani do mnie sympatią. Tak? To we mnie taki postawiło wielki znak zapytania w mojej głowie, czy tak to nie jest. To oczywiście nie znaczy, że jest to prawda, to tylko przykład. Ale nie mamy dowodów. Ale nie mamy dowodów. Rozumiem. No to teraz wybili mnie państwo z rytmu kompletnie, w związku z tym zadam pytanie naszym słuchaczom. Czy pamiętają państwo swoje pierwsze kłamstwo? Albo może inaczej, czy jakie pierwsze poważne kłamstwo państwo pamiętają? 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, małpapolskieradio.pl. While the guiding light turns to green. Justyna Sarzyńska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Marcel Falkiewicz, pracownia psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Mówimy prawdę i tylko prawdę, a mówimy tylko prawdę o kłamstwie. Kiedy uczymy się kłamać? Kiedy dziecko popełnia pierwsze kłamstwo? Bardzo wcześnie oczywiście. Mhm. Tylko, że na początku dzieci mają problem z odróżnieniem tego, co jest prawdą, a co nieprawdą. W sensie fantazji od rzeczywistości, więc ciężko mówić jakiejś intencji. A więc taką pierwszą rolą rodzica jest nauczenie tego rozróżnienia i oduczenia de facto kłamania. Mhm. Dopiero później dzieci zaczynają odkrywać, że jak troszeczkę zmanipulują rzeczywistość, to mogą coś dzięki temu ugrać. A przede wszystkim uniknąć jakichś konsekwencji swoich wyczynów. No i wtedy zaczynają używać kłamania właśnie w takim celu najczęściej. Przedszkolaki już? Oczywiście. Tak, ale maluchy czy starszaki? Tak chcę to mniej więcej umiejscowić w czasie. W czasie. Większość badań mówi, że jak tylko uczą się dobrze mówić, ojoj, to już wykorzystują to również w tym celu. A jak dziecko uczy się kłamać? No bo przecież wszystkie nasze zabiegi wychowawcze prowadzą do tego, żeby dziecko nie poznało kłamstwa, żeby... No i wpajamy mu, że trzeba prawdę mówić zawsze. Prawda jest najlepsza, kłamstwo fuj, brzydkie. Niestety najczęściej co innego dziecku mówimy, a co innego robimy. I dzieci są świetnymi obserwatorami, więc bardzo łatwo wychwytują to, że rodzice, mimo że powinni świecić przykładem, to jednak sami czasem kłamią, a dzieci uczą się jednak głównie przez modelowanie, głównie obserwując osoby dorosłe, które w takiej fazie są dla nich autorytetami. Później dochodzą jeszcze rówieśnicy, więc po prostu uczą się od innych. Mhm. Wśród dzieci też pojawia się ten element, który jest później obecny przez całe życie, czyli celowość tego zachowania. Bo z jednej strony możemy próbować uczyć dzieci prawdomówności, ale z drugiej strony też dzieci ponoszą negatywne konsekwencje pewnych swoich działań. I dzieci bardzo szybko uczą się tego, że jeżeli nie powiedzą o tym... Albo powiedzą, to nie ja. Albo zwalą to na kogoś innego, to one nie poniosą tych konsekwencji. Musimy pamiętać o tym, że kłamstwo, manipulacja informacją to jest narzędzie. Narzędzie służące do osiągnięcia konkretnego celu. Tych celów może być wiele, mogą się pojawiać w bardzo różnych kontekstach, mieć bardzo różny charakter, ale cały czas to jest po prostu narzędzie, które stosujemy w życiu społecznym. To jak uczyć prawdomówności? Dawać dobry przykład. Aha, czyli nie mówić na przykład, że jak spotykamy ciocię, której nie lubimy i dziecko wie o tym, że nie lubimy, nie, no ale trudno nie cieszyć się na widok cioci. Tak. Troszkę żartuję. Najlepiej jest wyczuć, w jakiej sytuacji dziecko tego kłamstwa nadużywa. Czy właśnie chcemy od niego coś wyegzekwować, ono się tego boi, wtedy być może powinniśmy wprowadzić troszkę łagodniejsze zasady, nie karać dziecka tak dotkliwie za coś, co zrobi źle, żeby nie musiało tego kłamstwa tak często używać. Czasem dzieci kłamią, żeby zwrócić na siebie uwagę, więc wtedy należałoby po prostu poświęcać jej dziecku więcej. Więc po prostu zauważyć, z jakiego powodu dziecko kłamie. Tym powodem się zająć. Kłamstwo to taki sygnał, gdzie powinniśmy, o co zadbać. W przypadku może dzieci tak być. W przypadku tak. dzieci, tak. No dobrze, ale przejdźmy trochę już do osób dorosłych, które kłamią perfidnie, żeby osiągnąć cel. Czy jesteśmy w 100% w stanie odkryć kłamstwo, że ktoś kłamie? Nie. Zdecydowanie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest, mi się wydaje, że bardzo dobrze. Aha. W pewnych kontekstach na badania naukowe i też takie w bardzo praktycznym wymiarze no, bardzo duże pieniądze są przeznaczane i właściwie ludzie próbują wszystkich możliwych metod, jakie tylko można sobie wyobrazić, do tego, żeby wykryć kłamstwa u innych. To ma kluczowe znaczenie, bo poznanie prawdy, zwłaszcza dla takich instytucji jak wojsko, jak sądy, jak policja, jest kluczowe, bo to jest związane z bardzo dalekosiężnymi konsekwencjami, nawet dla całych społeczeństw. I ludzie próbowali, tak jak wspominałem, bardzo różnych metod, jednak wszystko na to wskazuje po 100 latach badań, że nie ma czegoś takiego jak tak zwany marker kłamstwa. Mhm. Czyli nie ma pojedynczego objawu, na podstawie którego byśmy mogli u każdej osoby powiedzieć ze 100% dokładnością, że to jest właśnie kłamstwo. Cała nauka, wszystkie badania prowadzą do tego, żeby stworzyć okoliczności, w których kłamstwo w jakiś sposób się ujawni. Natomiast nie ma jednej metody, pojedynczego sposobu, żeby to uzyskać za każdym razem. A jakie są te drogi, próby? No dobrze, wykrywacze kłamstw oczywiście gdzieś tu się pojawiają. Czy to w ciele, ciśnienie krwi, praca mózgu? Proszę trochę przybliżyć. Tak, są bardzo różne metody, począwszy od metod tak zwanych behawioralnych, czyli polegających na obserwacji zachowania drugiej osoby. Na przykład mimiki twarzy albo podcenia się, tak? Czy ktoś odwraca wzrok, czy patrzy w górę, no tak, są też dłoń. Proste metody, albo że ręce zasłania się, albo dotyka nosa, prawda? Te metody są, są one ważne, są podejmowane, dlatego że one są niezwykle praktyczne. Nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. Założenie, które stoi za tymi metodami, jest takie, że osoba, która kłamie, która produkuje jakąś informację nieprawdziwą, odczuwa jakieś emocje negatywne, czy to jest strach przed byciem wykrytym, czy też strach przed konsekwencjami takiego kłamstwa. I żeby ukryć ten stres, podejmuje pewien wysiłek i ten wysiłek możemy obserwować na poziomie pomiarów psychofizjologicznych, czy to ciśnienia krwi, czy reakcji skórno-galwanicznej, czy też... Co to znaczy reakcja skórno-galwaniczna? To jest zmiana przewodnictwa skóry związana z aktywnością gruczołów potowych. Ale oczywiście to nie jest jedyny marker, który próbuje się wykorzystywać. Dosyć popularnymi metodami jest analiza głosu, barwy głosu. Wykorzystuje się analizę tak zwanych mikroekspresji, czyli wyrazów twarzy, emocji niedokończonych. No, czyli to nie uśmiech, tylko tak. Uniesienie takie delikatne. Bardzo krótkie. Bardzo krótkie, kącika bardzo ust. Trudne do zauważenia gesty. Również próbuje się przynajmniej wykorzystywać metody bardziej zaawansowane, jak chociażby kamera termowizyjna, gdzie możemy obserwować zmiany, subtelne zmiany w temperaturze ciała, na twarzy, co może być też związane z emocjami. Ten nos, bo to u Pinokia ten nos w kłamstwie pojawia się bardzo często, więc domyślam się, że czerwony, rozgrzany jest nos, tak? Nieprawda. Uszy płoną. Akurat to jest... To wszystkie metody opierają się na dosyć skomplikowanych algorytmach komputerowych, które próbują rozróżnić kłamstwo od prawdy, więc tutaj polegamy raczej na maszynie w celu rozróżnienia tych ekspresji, bo nie jest to takie łatwe do wykonania gołym okiem. No i wreszcie są metody, które wydają się najbardziej zaawansowane, natomiast ich skuteczność też jest oczywiście kwestionowana. To są metody z wykorzystaniem neuroobrazowania, metod takich jak funkcjonalny rezonans magnetyczny, czy też elektroencefalografia. Czyli już obserwacja mózgu, tak? Co się dzieje? Kiedy dana osoba kłamie w porównaniu z sytuacją, kiedy mówi prawdę. Aha, to jeszcze o tym porozmawiamy trochę za chwilę, bo jest z nami również pani Joanna. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór Państwu. Słucham, tak się zastanawiam, zrobiłam analizę dnia dzisiejszego, nic mi nie przyszło do głowy, nie skłamałam. Zrobiłam analizę wczorajszego dnia, nic mi nie przyszło do głowy, więc już się przestraszyłam i zrobiłam Proszę analizę, się nie martwić. I zrobiłam analizę wstecz. Tak. I też mi nic nie przyszło do głowy, więc sobie zadałam pytanie, czy ja jestem normalna. A wie pani co? Trudno aż w to uwierzyć, ale pozostaje nam pogratulować, natomiast proszę naprawdę zwrócić uwagę na takie drobne kłamstewka. Drobne, ja nawet drążyłam drobne rzeczy. Aha. Drążyłam drobne rzeczy i stwierdziłam, że chyba jestem osobą dosyć asertywną, a jeśli jest się asertywnym, no to się chyba nie kłamie, tak? No nie wiem, tak. Może to jedno z drugim się nie wiąże, ale jeśli powiedzmy coś nie odpowiada mi w drugiej osobie, to nie kombinuję, tak? Tylko po prostu mówię wprost, no słuchaj, to i to uważam za niewłaściwe, czy ja się z tym czuję źle. I w związku z tym nie stwierdzam kłamania u siebie. Niesamowite. Pani Anno, w takim razie bardzo dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy serdecznie. Ja jestem normalna. Ja myślę, że tak. Znaczy, nie wiem, takie drobne kłamstwa często automatyzują się do tego stopnia, że nie zdajemy sobie z nich sprawy. Tak, może sobie właśnie, może sobie nie zdaję sprawy z jakichś tam drobnostek. No ale tak mówię, no chciałam zanalizować i mi się nie udało. Bardzo bym szukała tego kłamstwa, jeśli nie udało. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękuję. Dobranoc. Do usłyszenia. Niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe. O rany. Pani Anno, no to proszę jeszcze tam podrążyć trochę, poszukać. Jak działa nasz mózg, gdy kłamiemy? Znaczy, jakie tam są? Co się tam dzieje? Jak my go oglądamy? Powiedziała pani, tu się zwracam do pani Joanny, o tym, że porównuje się pracę mózgu, tak, w momencie, gdy mówimy prawdę, do pracy mózgu w momencie, gdy kłamiemy. No i co tam się dzieje? Musi się bardziej wysilać, tak? Jak kłamiemy. W pewnym sensie tak. To jest temat, który jest przedmiotem bardzo aktywnych badań. Przez ostatnią dekadę dosyć często właśnie przyjmowano takie założenie. W pewnym momencie zaczął się boom na badania neuroobrazowe dotyczące kłamstwa. I wczesne badania prezentowały bardzo wyraźne różnice pomiędzy aktywnością mózgu w czasie kłamania w porównaniu do aktywności w czasie mówienia prawdy. Natomiast nawet powstały na bazie tych badań powstały patenty i powstały firmy, które komercyjnie próbowały dowody tego typu przedstawić jako argumenty w sądzie. I później po tym wstępnym entuzjazmie próbowano użyć tych dowodów, no i między innymi w Nature opisywano przypadki odrzucenia dowodów tego typu i argumentacje na rzecz tego odrzucenia. Główną przyczyną, głównym problemem związanym z wykrywaniem kłamania jest to, że aktywność obszarów, które się przypisuje kłamstwu, pojawia się nie tylko w związku z kłamstwem. A w jakich jeszcze sytuacjach? To są obszary, które są obszary mózgu, takie jak przednia część zakrętu obręczy, grzbietowo-boczna, kora przedczołowa. Czyli z przodu raczej. Tak, ogólnie z przodu. Ale nie tylko, też w korze ciemieniowej. Czyli z tyłu, na górze tak, ciemieniowej. Z tyłu troszeczkę bardziej to u góry. To potyliczne. I ta aktywność pojawia się właściwie w każdej sytuacji, kiedy podejmujemy jakiś wysiłek poznawczy. Czyli coś, albo myślimy, albo mówimy. Coś się stanie trudniejszego, dostaniemy zadanie wykonania zadania trudniejszego niż poprzednio i w porównaniu z tym poprzednim zadaniem uzyskujemy większą aktywność w tych obszarach. Ponadto inną ciekawą rzeczą jest fakt, że w różnych badaniach bardzo różne obszary się pojawiały. Mhm. Nie tylko te obszary, o których wspomniałem, one się nie zawsze pojawiały. Pojawiały się także zupełnie inne grupy obszarów. Bardzo dużo tutaj było zależnych, znaczy w dużej mierze było to zależne od tego, jakiego rodzaju eksperyment był przeprowadzany. Czy da się to wszystko jakoś poskładać? Udało się jakoś to wszystko chociaż trochę poskładać? Próbujemy. Próbujemy, bo domyślam się, że ośrodka kłamstwa w mózgu nie ma. Nie jest to takie proste. Nie ma. Ale wniosek jest taki, który jest właściwie w tym momencie przedmiotem dyskusji największych. Przede wszystkim to, że nie mamy właśnie jednego markera kłamstwa. Nie jesteśmy w stanie na podstawie aktywności jakiejś jednej struktury mózgu przewidzieć, czy ktoś kłamał, czy nie. Co by było powtarzalne, co by było rzetelne. Natomiast w tym momencie odbywają się duże dyskusje na temat tego, kiedy w ogóle coś takiego jak koszty się pojawia. Bo okazuje się, że kłamstwo nie zawsze kosztuje. Nie zawsze to jest związane z większym wysiłkiem. Wysiłkiem i stresem, tak? Nie zawsze to jest związane ze stresem i w dużej mierze zależy to od kontekstu, w którym pojawiają się kłamstwa i tego też nasze badania własne dotyczą. Właśnie tego problemu, kiedy pojawiają się koszty tak zwane, czyli kiedy to kosztuje nas więcej niż mówienie prawdy. I o Państwa badaniach już za moment porozmawiamy. Teraz chwila przerwy i pytanie do naszych słuchaczy. Komu i w jakich sytuacjach Państwo kłamią najczęściej? Domyślam się, że Pani Anna była jedyna, która nikomu nie skłamała, a Państwo będą mieli wiele takich opowieści. W jakich sytuacjach kłamiemy najczęściej? 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Pewnie znowu zmyśliłam to sobie. 22,7 trójek. Pan Zdzisław przy telefonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór słuchaczom i panu, który z ramienia nauki reprezentuje temat. Tak. Wie pani co i pan, chciałem tu przyznać się do czegoś. Otóż moje życie jest pasmem nieustających kłamstw. Wobec bliskich, znajomych, a jedynymi osobami, wobec których jestem prawdomówny, to jest w zasadzie żona i synowie, z tym, że teraz mówię prawdę. A to miałam zadać to pytanie, czy pan również nam tu kłamie? No właśnie, no uprzedziłem pani myśl. No ale wracając do tematu, wie pani, jest problem tego rodzaju, że tak jak już wcześniej powiedziałem, jestem dzieckiem systemu, który wymusza na ludziach sukces, wymusza na ludziach powodzenie i przyznanie się do porażki, do klęski, jest wyrazem słabości, braku zaradności życiowej. I to są w zasadzie zasadnicze powody, dla których się posługuje kłamstwem, nie przyznając się do porażek, nie przyznając się do jakichś tam upadków. Natomiast jeżeli chodzi o żonę i o synów, to ma troszeczkę inny wymiar, dlatego że żona uczestniczy w moim życiu już 30 lat i tak ja chcę, żeby ona i ona chce, żebym ja byliśmy wzajemnie uczestnikami swojego życia ze wszystkimi jego odcieniami i barwami. Dlatego wobec siebie jesteśmy szczerzy. No i to chyba najważniejsze. Tak, no dlatego wobec niej jestem prawdomówny. Natomiast jeżeli chodzi o synów, wie pani, problem polega na tym, że ja wybrałem dosyć ciężki i zawód, bardzo niewdzięczny, o którym pan Sawicki powiedział, że jesteśmy frajerami niedawno. To taka mała dygresja. A burząc właśnie swój autorytet wobec synów, to znaczy ukazując im wszystkie odcienie tej swojej pracy, prawdziwe odcienie, starałem się ich sukcesywnie zniechęcić do tego, ażeby poszli moją drogą, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową. Myślę, że posługując się w tym momencie prawdą, osiągnąłem sukces, bo synowie się wykształcili, mają dobrą pracę. Urządzili się w kategoriach jakiegoś tam drobnomieszczańskiego pojmowania sukcesu. No, mają zabezpieczone, prawda, zabezpieczoną teraźniejszość. To ja myślę, że... Tak? Myślę, że może pan sobie te kłamstwa drobne wybaczać, jeżeli jest pan szczery względem bliskich. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Ja również. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo proszę. Wydaje mi się, że tutaj jest, bo pan tutaj bardzo szczerze powiedział, że na temat, na temat swojego życia. Bardzo ważną jest, bardzo ważną kwestią tutaj jest to, na co się pisało, podejmując ten zawód. Ja akurat w tym momencie nie potrafię zgadnąć, który zawód pan miał na myśli. Natomiast jeżeli już jest w tej sytuacji, jeżeli już nie ma odwrotu, nie ma nagłego odejść, nie ma sposobu na to, żeby odejść, no to wydaje mi się, że w swojej sytuacji zrobił najlepsze, co mógł, czyli... Mówię nieprawdy. Przynajmniej swoje dzieci, swoją rodzinę zadbał o to. Natomiast no, jest zasadnicze pytanie, jakie tego typu działania mają konsekwencje dla innych ludzi, ale to myślę, że pan będzie mógł sobie zadać sam to pytanie. Mhm. Wróćmy do Państwa badań, bo ja bardzo, bardzo mnie interesuje to, czy to kłamstwo gdzieś można wykryć i odkryć, podłączyć kogoś do jakiejś maszyny, nacisnąć przyciski, a tu nie mówi prawdy. No to prawda, a tu nie do końca. Na czym polegają Państwa badania? Nasze badania nie dotyczą wykrywania kłamstw w takim rozumieniu potocznym, czyli mówiąc wykrywanie kłamstw, wyobrażamy sobie od razu przesłuchanie, wyobrażamy sobie podłączenie do urządzenia, które ma w jakiś sposób powiedzieć, czy jesteśmy prawdomówni, czy też ukrywamy jakąś wiedzę. Nasze badania dotyczą bardziej kłamstwa w sytuacjach codziennych. Czyli kłamstwa w kontekście relacji z innymi ludźmi, czyli tych kłamstw, które de facto najczęściej się pojawiają. My próbujemy weryfikować teorie, które mówią o tym, właśnie jak wcześniej wspominałem, o tym, że kłamstwo jest kosztowne, że kłamstwo jest związane z pewnym dodatkowym wysiłkiem, który musimy podjąć w porównaniu z byciem szczerym, ale w kontekście sytuacji, które są nam znane, czyli w kontekście sytuacji, w których wiemy, co jest od nas oczekiwane, mamy jakiś konkretny cel i jedyne, co musimy zrobić, to podążać najprostszym sposobem do tego, żeby zrealizować ten cel. Jaka to sytuacja? Randki, oczywiście. No tak, to wtedy rozpracujmy to powoli. Sytuacja jest nam znana, no bo każdy gdzieś jakąś randkę ma za sobą, tak? Czyli jest tutaj troszeczkę inne rozumienie znaności sytuacji. To oczywiście to, co pani powiedziała, to jest jeden aspekt, że to jest sytuacja taka dosyć naturalna, łatwo nam jest sobie wyobrazić, jak wyglądają randki, chyba każdy na randki chodził. Natomiast tutaj kluczową kwestią jest to, z kim te randki się odbywają. Więc te w naszych badaniach randki odbywają się z osobami, które są przewidywalne, które są stereotypowe. Co oznacza, że my na samo hasło, bardzo krótki opis takiej osoby, jesteśmy w stanie sobie od razu wyobrazić, jaka ta osoba jest. Czego od nas oczekuje? Czego ona mogłaby od nas oczekiwać w takiej rozmowie? Albo inaczej, co musimy powiedzieć, żeby wydawać się podobnymi do tej osoby, niezależnie od tego, co sami myślimy. Czyli sytuacja jest znana i cel. Przewidywalna. No i cel, jasny cel, którym jest? Ten cel jest jasny, bo mówimy osobom badanym, że ich celem jest zdobycie sympatii jak największej liczby rozmówców, ale ta osoba musi sama zdecydować, którą ścieżką podąży i jak tą sympatię zdobędzie. Czyli sama decyduje, czy właśnie wydawanie się podobnym przyniesie jej sukces, czyli będzie musiała troszeczkę pokłamać, czy też stwierdzi, że bycie szczerym opłaca się najbardziej i w ten sposób tą sympatię zdobędzie. No i niech zgadnę, wszyscy kłamią. Prawie. Nie do końca tak jest. Dużo jest wariantów pośrednich. Jeżeli popatrzymy na skrajne pewne strategie, czyli na osoby takie, które albo przez cały czas próbują się dostosować, albo przez cały czas być szczere, to przytłaczająca liczba jednak próbuje się adaptować. Natomiast bardzo często spotyka się pewne pośrednie sposoby, czyli w zależności od tego, czego dotyczy rozmowa, jaki jest kontekst, osoby albo adaptują swoją postawę, albo są szczerzy. Mhm. Próbują subiektywnie oceniać, czy dany temat może, czy szczerość w danym temacie może być ważna, albo czy też nieważna w kontekście osiągnięcia celu, który mają osiągnąć. Tak, niemniej osób, które decydują się na to, żeby właśnie nie kłamać w ogóle, nie jest dużo. Praktycznie nie ma takich osób. Wnioski z tych badań? Nas tutaj interesowały to nie tyle same strategie, ale interesowało nas przede wszystkim to, ile to ludzi będzie kosztować. Czyli gdzie tam w mózgu co się zaczerwieni? Tak, z jednej strony, aha, a z drugiej strony na poziomie tak zwanych czasów reakcji, czyli bo osoby odpowiadają za pomocą klawiszy, to są odpowiedzi tak, nie, więc bardzo, bardzo prosty model całej sytuacji, ale możemy wtedy porównać, ile czasu zajmuje osobom powiedzenie prawdy, a ile skłamanie. I okazuje się tutaj, że osoby, które adaptują swoją postawę, czyli odpowiadają, starają się przynajmniej odpowiadać zgodnie z postawą rozmówcy. Czyli kłamią. Tak. Właściwie nie ponoszą żadnych kosztów. Ani na poziomie czasów reakcji, ani na poziomie aktywności mózgu nie znaleźliśmy żadnych różnic w aktywności pomiędzy tymi dwoma sytuacjami. To jest bardzo ważne podkreślenie, w jakim to jest kontekście. To jest przewidywalna sytuacja, mhm, wiemy, co powiedzieć, wiemy, co jest od nas oczekiwane. Pokazaliśmy eksperymentalnie, że to nie jest związane z, w takiej sytuacji nie ponosimy żadnych znaczących kosztów kłamania. Mhm. No tak, nie jest to pocieszające dla mnie. No tak, ale domyślam się, że te koszty gdzieś kłamania, te koszty w rozumieniu, w którym pan tego słowa używa, czyli koszty w sensie wysiłek umysłowy, mhm, na przykład. Tak. No z kłamaniem wiążą się w tych przypadkach, gdzie musimy trochę dłużej się zastanowić, gdzieś to kłamstwo wyszukać. Ale jeżeli mamy to kłamstwo tak tuż pod... na końcu języka. Kiedy jest dla nas jakoś poznawczo trudniejsze, tak? Wtedy, mm-hmm, rzeczywiście może z jakimiś kosztami się wiązać. Też kiedy konsekwencje ewentualne byłyby większe niż w takiej eksperymentalnej sytuacji. Aha, kiedy kłamstwo byłoby obarczone dużą karą, tak? Wykrycie tego kłamstwa. Mm-hmm. Ważną kwestią jest tutaj, o czym pani wspomniała, to kwestia generowania kłamstwa, bo w pewnych sytuacjach może to być bardzo łatwe, tak jak w sytuacji, o której przed chwilą opowiadałem, ale czasami może to być bardzo, bardzo trudne. Czasami możemy nie wiedzieć do końca, co druga osoba myśli, czego oczekuje, jakiego rodzaju odpowiedź jest adekwatna i wtedy to powoduje wydłużenie czasu reakcji. Ale co jest bardzo ważne, jeżeli my podejmujemy decyzję, czy skłamać, czy powiedzieć prawdę, to zarówno jedna, jak i druga odpowiedź będzie związana z dłuższym czasem reakcji niż, mhm, wtedy, kiedy mamy to od razu w głowie, od razu na końcu języka gotową odpowiedź. To jest bardzo ważna kwestia i to jest zasadniczy problem przy rozróżnianiu kłamstwa od prawdy na podstawie tego typu wskaźników, jak koszty w postaci czasów reakcji. Właśnie dlatego, że koszt niekoniecznie musi wynikać z faktu kłamania, może wynikać z kwestii dostępności informacji, znajomości kontekstu. To kłamstwo kontekstu trzeba gdzieś tam wymyślić po prostu. Tak. Coś tam na... Ale tak samo może być kłamstwo, prawda. Tak, mm-hmm. Po prostu jakąkolwiek odpowiedź, jeżeli ona nie jest dla nas jasna, wtedy będzie nas kosztować, niezależnie od tego, czy to jest tak naprawdę kłamstwo, czy nie. Czy prawda? Czy są osoby do kłamstwa predestynowane? Czy są osoby takie, które są urodzonymi kłamcami? Kłamią lepiej czy częściej, bo to też jest ważne. A i tak? Albo tak, albo tak? Jeżeli chodzi o to, kto kłamie częściej, to część badań pokazuje, że osoby, które są bardziej inteligentne, częściej posługują się kłamstwem. To, aha, może być związane z tym, że są w tym skuteczne również, mhm, więc nauczyły, się, że to się opłaca. Że im tak, u nich się to sprawdza, więc to jest taka przede wszystkim dobrze kłamiąca grupa. Drugą ważną cechą jest taka fluencja językowa. Osoby, które są elokwentne, ogólnie produkują bardziej wiarygodne kłamstwa.